בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות תולעים, הלכת ד'. עניין תולעים שאיסורם דייקה כשהם שורצים על הארץ, דהיינו התולעים הגדלים במחובר לקרקע או בתלוש ופרשו, שאז אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. אבל בתלוש ולא פרשו מותרים. א. תחילה נבהר קצת ההתנוצצות שמתנוצץ בדעתי איזה רמזים במעשה נורא של השבעה בטלרס. במעשה של יום השישי שבא זה שבלא ידיים והתפאר את עצמו בעוצם נפלאות כוחו בידיו. היה שם כל המעשה מעניין הבת מלך שתפסה המלך וראה בחלום שתארגהו וחשב עליה מה לעשות לה וכו'. ועל ידי זה נתקלקלה אהבה ביניהם, וברחה מפניו לתוך הפלטין של מים שיש לו 10 חומות של מים. והוא עדף אחריה עם כל חילותיו, וזרק לה כל 10 חיצים והגיעו אליה. והיא ברחה לתוך 10 חומות של מים עניי, ונשארה חלשות. וזה שבלא ידיים רופא אותה, כי יש לו כוח כזה בידיו שיכול להוציא כל 10 מיני חיצים, ויכול לכנוס בתוך כל החומות של מים. ויודע כל 10 מיני דפיקין, ויכול לנגן כל 10 מיני נגינה שהם רפואתה וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. וסוד מעשה זו נעלם מכל העולמות. אך אף על פי כן, יש לנו רשות לכל אחד ואחד לחפש ולבקש באיזה רמזים מה שנוכל למצוא, כאשר הבנתי מדבריו הנ"ל. והעניין, כי הבת מלך היא בחינת נשמות ישראל שנקראת בת מלך, בחינת שמעי בת וראי, בחינת כל כבודה בת מלך פנימה. ותפסה המלך זה היצרורי, בחינת מלך זקן וכסיל. וראה בחלום שתארגהו, כי הוא בעצמו רואה ומבין שסוף כל סוף יתגברו נשמות ישראל עליו ויהרגו ויעבירו מן העולם, בבחינת ואת רוח הטומאה העביר מן הארץ. וזה בחינת שחיטת המלאך המוות שהוא היצרורי, בחינת זובח תודה שדרשו רבותינו זה על זה הזובח את יצרו וכו'. וחשב עליה מחשבות מה לעשות לה, ועל ידי זה נתקלקלה האהבה שביניהם וברחה מלפניו. היינו, כי היצרור אפילו כשנפש הישראלי כבושה תחתיו, מחמת שרואה שבסוף תתגבר עליו וכו', על ידי זה הוא מתחיל לחשוב מחשבות על הנפש מה לעשות לה. ועל ידי זה נתקלקלה האהבה שביניהם. כי בתחילה היה קצת אהבה והתקשרות בנפש הישראלי ובין היצרור. כי מעוצם גלותה שנכבשה בידו, שכחה מעלתה עד שהיה לה קצת אהבה והתחברות עמו. אבל מחמת שהנפש ראתה והבינה שהוא חושב מחשבות עליה ורוצה לחלותה לגמרי חס ושולם, על ידי זה התחילה להתגבר כנגדו ולחשוב מחשבות כנגדו איך להימלט ממנו. ונתקלקלה האהבה וההתחברות שביניהם עד שברחה מפניו, בבחינת ויברח יעקב שהוא כלליות נפשות ישראל, בחינת כי ברח העם. וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, מי ייתן לי עבר כיונה וכו', אחי שמפלט לי וכו'. ולקח המלך כל חילותיו ורדף אחריה, שקיבץ היצרורי כל חילותיו ורדף אחר נפש הישראלי. כי כשרואה שהנפש רוצה להימלט ממנו ובורחת מלפניו, אז הוא מקבץ כל חילותיו ורודף אחריה. כי כל מה שהנפש מתגברת כנגדו הוא מתגבר כנגדה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. והשיגה אצל המבצר של מים שיש שם 10 חומות של מים וכו'. והיא ברחה לתוך המבצר הזה. ועברה ונכנסה לתוך כל 10 חומות של מים עד שבאת לפנים וכו'. מים זה בחינת הדעת והתורה שנקראים מים, כמו שכתוב מלא הארץ דע את השם כמים לים מכסים, וכמו שכתוב הוי כל צמא לכו למים. ושם הם 10 חומות של מים, זה בחינת כלל התרא שכלולה מעשרת הדיברות, שהם בחינת 10 מדרגות של נבואו. ואי אפשר לכנוס למימי הדעת, לדעת את השם, כי אם על ידי התורה, שהוא בחינת חומות מחיצות בתוך מימי הדעת השוטפים קיים, שכל מי שנכנס בהם נטבע בהם. כי מחמת ריבוי הדעת אי אפשר לקבלו, ואי אפשר לכנוס לדעת את השם מחמת בחינת ריבוי אור, כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר כידוע. כי אם על ידי כוח התורה שיסודה אמונה, בחינת כל מצוותיך אמונה, ואמונה נקרא חומה, כמו שכתוב אני חומה וכו', ופרש רש"י חזקה באמונתה כחומה. ומישהו בכלל קבול הסתירה, שיודע מעצמו, או קיבל מרבותיו דרכי השערים של אלו החומות של מים שהם דרכי התורה, הוא יכול לכנוס בהם לכל 10 חומות עד לפני ולפנים. אבל מי שאינו יודע דרכי התורה, ונכנס לתוך ים החוכמה והדעת בלא התורה, הוא נטבע ונשקע שם עדי עובד, שהם בחינת כל המחקרים חכמי הטבע, שהם בחינת מלכות הרשעה, שנכנסו לתוך ים הדעת בלא התורה ונטבעו בתוך הכפירות ונאבדו משני עולמות על ידי זה. בנפש הישראלי הנ"ל ברחה לתוך כל 10 חומות הנ"ל עד שנכנסה לפני ולפנים. דהיינו שברחה מהיצר הרע לתוך התורה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מפגע בך מנוול זה מושכהו לבית המדרש. והוא ציווה לראות אותה בכל 10 מיני חיצים, זה בחינת עוצם ההתגברות וההתגרות שהוא מתגרה ביותר בתלמידי חכמים העוסקים בתורה, שעליהם מתגברים המצולות ים ביותר כידוע. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהוא מניח כל העולם ואינו מתגרה אלא בישראל, ולא עוד אלא שמניח כל ישראל ואינו מתגרה אלא בתלמיד החכמים, כמו שכתוב, כי הגדיל לעשות שפשט ידו בגדולים. וזהו בחינת כל 10 מיני חיצים שזרק לה בת מלך שברחה לתוך החומות של מים. היינו שזרק בה כל מיני ארסיים רעים שיש לו והתגבר בכל כוחותיו, בכל בחינת 10 קיטרין דמסאבותה, כנגד הנפש של התלמיד חוכם הבורחת לתוך התורה. והיא ברחה לתוך כל 10 חומות של מים שהוא התורה כנ"ל, ונפלה חלשות מחמת החיצים הארסיים רעים שזרק בה. והוא רופא אותה. היינו, זה שבלא ידיים, שהיה לו כוח נפלא בידו. ועיקר רפואתה על ידי 10 מיני נגינה שהם בחינת שמחה. כמו שכתוב, על העשור ועל הנבל, כי שמחתני השם בפעוליך. כי עיקר החיצים שמתגברו את הסתרא אחרא על ידי עצבות, בחינת ונחש עפר לחמו. עפר הוא בחינת עצבות ועצלות, כמו שכתב רבנו ז"ל. כי עיקר התגברות היצר הרע הוא בפגם הברית חס ושולם. כי עיקר הדיצרבישה לגלאה הריין וכו', כמו שכתב רבנו ז"ל. ועיקר תאוות המשגל ופגם הברית הוא על ידי עצבות, כמו ששמעתי מרבנו ז"ל וכמובא בדבריו כמה פעמים. ועל כן הקליפה המתגברת בפגם הברית נקראת למד יוד למד יוד תף, על שם היללה והעצבות. ועל כן תיקן רבנו ז"ל 10 מזמורי תהילים לתיקון הברית שהם בחינת 10 מיני נגינה, בחינת שמחה. כי עיקר פגם הברית הוא על ידי עצבות, בחינת והתעצב אל ליבו, הנאמר בדור המבול שפגמו בברית והשחיתו דרכם על הארץ. ולהפך, תיקון הברית הוא על ידי שמחה, בחינת 10 מיני נגינה. וכן כתב רבנו ז"ל במקום אחר, שעיקר גולוס השכינה הוא עצבות וכו', וכן בכמה מקומות. על כן, עיקר רפואת הבת מלך, בחינת נפש הישראלי, הוא 10 מיני נגינה, בחינת שמחה כנ"ל. וצריך לידע כל 10 מיני דפיקין. וזה יודע על ידי שיש לו כוח בידיו ליתן חוכמה לכל הממונים שבעולם, כמו שכתב שם במעשה הנעליין שם. כי הוא צריך לידע החולת והנפילה של כל אחד ואחד. וזה בחינת ידיעת הדופק של הבת מלך, בחינת נפשות ישראל. וזה בחינת, קח לך את יהושע האיש אשר רוח בו ושמחת את ידך עליו. שמיכה בידיים זה בחינת כוח הנה ליתן חוכמה בידיו. וזה איש אשר רוח בו, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, שיודע הרוח הדופק של כל אחד, שיודע בהדפיקין, שהם בחינת רוח, את כל החסרונות והחולעת שלהם, ואיך לעסוק ברפואתם, להמשיך להם תיקון השמחה, מבחינת עשרה מיני נגינה. ג' ודברי רבנו ז"ל, בפרט המעשה הזאת, הם בכלליות ובפרטיות בכל הבחינות. כי בכלליות בת מלך הוא בחינת מלכות לקדושה, שהוא שורש כל הנפשות, שורש כל העולמות, שכולם נבראו בשביל לגלות מלכותו על ידי האדם השפל הזה דייקה. ולקחה המלך, זה מלכות הרשעה שנמשך משיג מלכי קדמיין, דמיתו והתחרבו ונשארו הפח ניצוצין. ומהם היא ניקת הקליפות, מבחינת מלכות הרשעה, שרוצה להתגבר בכל פעם על מלכות דקדושה, לקחה מלכות דקדושה מבחינת בת מלך לעצמו, להעלים מלכותו ידבח מן העולם. והיא ברחה לתוך המים, זה בחינת והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך וכו'. שזה בחינת אלמין דחריבין, שמהם התגברות מלכות הרשעה, התגברות העשרה מן החיצים. ורוח אלוקים דה רוחו של משיח, מלכות דקדושה, שהיא מלכות משיח, שאז תתגלה מלכותו ידבח לעין כל, מרחפת על פני המים. בחינת העשרה חומות של מים שלשם ברחה מלכות דקדושה, מלכות משיח. וזהו מרחפת כמי שנחלה ונחלש כמעט שיגבה חס ושולם, רק רוחו מרחפת. ומים זה סוד אור מה החדש, שהוא עולם התיקון. כי מים בחינת מה כפי שורש ארבעה יסודות. כידוע בכתבי ארי ז"ל שיש בחינת טנטה, טעמים נקודות תגיין אותיות. והם בחינת אב סג מה בן, והם אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ומשם נשתלשלו ארבעה יסודות אש, רוח, מים, עפר, שהם בחינת דומם, צומח, חי, מדבר. ועיקר השבירה הייתה בבחינת בן, והתיקון היה על ידי מה, אור חדש. נמצא שהשבירה הייתה בבחינת עפר, שהוא בחינת עשייה, ששם עיקר אחיזת הקליפות, בחינת ונחש, עפר לחמו. והתיקון היה על ידי בחינת מים, שהוא בחינת מה. כי שורש, אש, רוח, מים, עפר, הם בחינת אב, סג, מה, בן. נמצא שעפר, בחינת בן, ששם הייתה השבירה. ומים, בחינת מה, שמשם התיקון. ועל כן, מים מתארים מכל התומות. ואי אפשר לכנוס לשום קדושה, כי אם על ידי טהרה וטבילה במים. כמו הכהנים בעבודתן, וטהרת אישה לבעלה, וטהרת כלל ישראל כשנכנסו לברית במתן תורה, וטהרת הגר כשנכנס לדת ישראל, שכולם טהרתם במים, כי מים הם מבחינת אור מה, שהוא בחינת התיקון שמשם עיקר הטהרה. אבל מחמת שמלכות הרשעה התגבר כנגד מלכות דקדושה, אף על פי שברחה לתוך המים, כי זרק אחריה כל העשרה מיני חיצים, כי גם לאחר התיקון עדיין לא ניתקן בשלמות, ונשארו רפח ניצוצין בין הקליפות. ומשם כל התגברות הקליפות, ומשם נמשכין העשרה מיני חיצים, שהם בחינת עשר קיטרין דמסאבותה, שכולם נמשכין משיגין הנל, שמתגברין גם אחר התחלת התיקון על ידי הניצוצות שנשארו ביניהם. ומחמת זה המים עלולים לקבל טומאה, כי הטומאה כרוכה ביותר אחר המים. כי כשמתחיל איזה תיקון, כל זמן שלא נגמר בשלמות, הם מתגברים וכרוכים שם ביותר, כמו שני אנשים שנלחמים זה כנגד זה, שכשרואה שאחד מתגבר, אז הוא מתגבר ומתחזק כנגדו ביותר. ד' וזה בחינת קריאת ים סוף, בחינת והמים להם חומה, שנמשך מבחינת העשר חומות הנ"ל. כי כלל ישראל הם בחינת בת מלך הנ"ל, מלכות דקדושה שכלולה מנפשוס ישראל. ולקחה המלך הנ"ל בחינת פרעו מלך מצרים, וכוחו מהשר שלו, שהוא הסמ"ם, שהוא שר של מצרים כמובן. וזה סוד מה שנלקחה שרה לבית פרעו ולבית אבימלך, שכל זה היה מרמז על גלות מצרים, כי כל זה הוא בחינת לקיחת הבת מלך הנ"ל למלך הנ"ל. ומלכות הרשעה רעה של בסוף תקום עליו ותהרגהו, בחינת וינגע השם את פרעה ואת ביתו על דבר שרה וכו'. וכתיב, ויבוא אלוקים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת וכו'. וכן אחר כך כשרצה לתפוס כלל ישראל בגלות, כתיב, אבא נתחכמה לו פן נרבה וכו' ונלחם בנו ועלה מן הארץ. כי מלכות הרשעה רואים מרחוק שסופם להחריט. על כן חושבים מחשבות מה לעשות בהבת מלך שהם כלל ישראל. עד שלבסוף ברחה ממנו, בחינת ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. ובאו והגידו לו שהיא נמצאת אצל המבצר של מים. והלך המלך וחלו לתופסה בחינת ויאסור פרעה את רכבו ואת עמו לקח עמו וכו', והשיגו אותם חונים על הים. והיא ברחה לתוך המים ונכנסה לתוך כל העשר חומות, כי נפתחו להם כל החומות של מים, בחינת והמים להם חומה. ועל ידי זה עברו הים בשולם, בחינת ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, ופרעה וחילו שרדפו אחריהם נטבעו בתוך הים. והוא זרק אחריה כל עשרה חיצים, זה בחינת ואיסה מלאך אלוקים וכו' וילך מאחריהם. ופרש רשי שקיבלו כל החיצים ואבני בליסטראות של המצרים. ואף על פי שמלאך האלוקים שהשכינה קיבלה החיצים, ועל ידי זה ניצלו ישראל ועברו הים בשלום, אף על פי כן הארס של החיצים של המצרים הגיעו לישראל והזיק להם. כי המלחמה הייתה גדולה למעלה ולמטה ברוחניות ובגשמיות כמובן. וכמו שכתוב, הנה מצרים נוסע אחריהם, שראו שר של מצרים נוסע אחריהם לעזור. וכשראה השר, שהוא הסמך מהם, שישראל בורחים לתוך הים, והים נבקע מפניהם, והמים להם חומה, אז זרק להם החיצים, שהתגבר עליהם וזרק בהם ארז חיציו, שהם דעות זרות של כפירות ועבוד הזורה, שזהו בחינת וימרו על ים בים סוף. שאמרו כשם שאנו עולים מצד זה וכו'. וכמו שכתוב, ועבר בים צרה, שגם אז נמצאו בישראל איזה כפירות שנזרק בהם איזה דעות זרות, שנמשך מבחינת החיצים שזרק אחריהם. ומזה בא כל הניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא בעגל ומרגלים וכו'. והם עשרה ניסיונות שנמשכו מעשרה חיצים שזרק אחריהם לתוך עשרה חומות של מים הנ"ל. ועדיין לא נתרפנו מהם. ומזה באים כל החולת של כנסת ישראל בגלותה שצועקת, סמכוני בעשישות, רפדוני בתפוחים, כחולת אהבה אני. בחינת וידוע חולי. בחינת מכף רגל ועד ראש אין בו מתום פצע וחבורה וכו'. שכל אלו החולת נמשכים מעשרה מיני חיצים, שהם כלל כל הכוחות של הקליפות וחילות היצרורי, שזורקים ארס חיציהם לנפשות ישראל, שמשם באים כל הכפירות והספקות והבלבולים והמניות והתאוות רעות, וכל המסקים והמפסיקים והמעכבים מלהתקרב לשם מטבח. אין כל אחד ואחד בפרטיות, אין בכלליות ישראל, מה שהגלות מתארך כל כך. הכל נמשך מבחינת עשרה מיני חיצים הנ"ל, בחינת כחיציך ניחתו בי וכו' שצועק דוד המלך עליו השלום, שהוא בחינת מלכות דקדושה, בחינת בת מלך הנ"ל, בחינת כלליות נפשות ישראל. וזה בחינת דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, שנאמר על כלל גולוס ישראל. וזה בחינת כוננו חיצם על יתר לראות במו אופל לישרי לב. ולא היה אפשר לבת מלך לסבול צער כאב החיצים שנמשכו בארסיים רעים ומרים מאוד מאוד, בפרט זמן רב כזה. אך השם יתברך הקדים לרפואה למכה, מה שעזר לה לברוח לתוך עשרה חומות של מים שהם התורה. כי התורה היא עיקר החיים והרפואה. כי תורת השם תמימה משיבת נפש, מדרכי מיטה לדרכי חיים. כי כנסת ישראל שברחה לתוך מימי התורה, על ידי זה יש לה כוח לסבול עול מרירות הגלות שהוא בחינת מרירות החיצים. ואם לא הייתה בורחת לתוך התורה, לא היה לה כוח לסבול כלל. אבל על ידי התורה, אף על פי שהגיע אל החיצים גם לשם כנל, אף על פי כן לעת עתה יש לה כוח לסבול על כל פנים, על ידי כוח התורה שהוא עיקר החיות, בחינת כי היא חייך. והשם יתברך נותן לה יעף כוח ונותן לה כוח לסבול מרירות החיצים על ידי כוח התורה. עד שסוף כל סוף יבוא הרופא האמת שהוא זה שיש לו כוח בידיו וירפא אותה בשלמות כנל. וזה בחינת שירת הים שנמשך מבחינת העשרה מיני נגינה הנ"ל. וזהו, אז ישיר משה, שר לא נאמר אלא ישיר. מכאן שעתיד משה לשיר לעתיד לבוא. כי אף על פי שאמרו אז שירה, עדיין לא זכו להמשיך כל העשרה מיני נגינה בשלמות, לגמור רפואת הבת מלך בשלמות. רק שהמשיכו קדושה והערה מעשרה מיני נגינה, שמשם זכו לשירת הים. אבל עיקר השיר בשלמות יהיה רק לעתיד כשיבוא משיח שהוא משה בעצמו. כי מה שהיה הוא שיהיה כידוע. בחינת אז ישיר משה, אז דייקה. ישיר משה בשלמות כל העשרה מיני נגינה. שאז יוגמר רפואתה של הבת מלך שהוא בחינת השכינה וכנסת ישראל. כי אז יתאר שיר חדש, בחינת מזמור שירו להשם שיר חדש כי נפלאות עשה. שהוא בחינת שיר של נפלאות, שיר פשוט כפול משולש ומרובה שיתאר לעתיד. ועל כן סיימו השם ימלוך לעולם ועד לשון עתיד. כי התגלות מלכותו, שזהו בחינת רפואת הבת מלך שהיא מלכות דקדושה, יהיה לעתיד, שתתגלה מלכותו לאין כל. בחינת והיה השם למלך על כל הארץ. ואז יהיה השמחה והחדווה בשלמות בכל העולמות, על ידי שהתעוררו כל העשרה מיני נגינה שהם בחינת שמחה כנל. וזה בחינת השם הלך תגל לארץ, בחינת ישמחו השמיים ותגל לארץ, יאמרו בגויים השם הלך. ואז יתקיים זמרו אלוקים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ אלוקים וכו'. כי עיקר התגלות מלכותו ידבח, בחינת רפואת הבת מלך הנ"ל, הוא על ידי זמרה ונגינה, בחינת עשרה מיני נגינה הנ"ל, בחינת הודו להשם בחינו, בנבל עשור זמרו לו, שירו לו שיר חדש וכו'. וכן הרבה פסוקים שמבואר בהם התגלות מלכותו ידבח על ידי שיר וניגון וזמרה, שכל זהו בחינת עשרה מיני נגינה שהם רפואת הבת מלך, שהוא בחינת התגלות מלכות דקדושה, דיינו לידע כי להשם המלוכה. והנה, כשתדקדק בדברי המעשה הנ"ל, תמצא שדיבר רבנו ז"ל מארבעה דברים, וכל אחד ואחד מארבעה כלול מעשרה. והם, א', עשרה מיני חיצים, ב', עשרה מיני חומות של מים שהם עשרה מיני צדקה, ג', עשרה מיני דפיקין שהם עשרה קבין חוכמה, ד', עשרה מיני נגינה שהם בחינת עשרה מיני רוחות, אין שם כל זה במעשה הנ"ל. ודעת לנבון נקל, שהם מרמזין על בחינת הארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וכל הבחינות של הארבעה שהבאתי לאל, שהם ארבעה בחינות טנטה, שהם טעמים, נקודות, תגין אותיות, שהם בחינת ארבעה שמות, אב וכולי הנ"ל, שהם שורש ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שהם בחינת ארבעה יסודות, אש, רוח, מים, עפר, שהם דומם, צומח, חי, מדבר, כמבואר בכתבים וכנ"ל. וזה ידוע, שכל אחד בפרטיות מארבעה ארבעה הנ"ל, כל אחד ואחד כלול מעשר ספירות כידוע. כי עשייה, בחינת אותיות, בחינת שם בן, שמשם יסוד האפר, בחינת דומם, כלול מעשר. וכן יצירה, בחינת מה, תגין וכו', וכן כולם. וזה בחינת ארבעה בחינות של עשר עשר המבוארים במעשה הנ"ל. כי עשרה מיני חיצים הם בעשייה. כי שם בעשייה עיקר אחיזת הקליפות והסתרה אחר כידוע, שמהם כל החיצים המצרים להשכינה וכנסת ישראל, בחינת מלכות דקדושה, בחינת בת מלך הנ"ל. 10 מן החומות של מים זה בחינת יצירה, שהוא בחינת מה, שהוא בחינת יסוד המים וכו'. 10 מן הדפיקין זה בחינת בריאה, שהוא בחינת סג, בחינת נקודות כנ"ל. כי 10 מן הדפיקין הם בחינת נקודות, כמו שהיית בתיקונים, ולזימנין דנפיק וכו'. וכמו צרה וכו', ולזימנין כמו שבה או כמץ וכו', אין שם. 10 מיני נגינה זה בחינת הצילות, שהוא בבחינת טעמים כנ"ל, כי טעמים הם בחינת 10 מיני נגינה, בחינת נגינת הטעמים. נמצא שארבע בחינות של המעשה הנ"ל הם ארבע בחינות טנטה, בחינת 4 שמות הנ"ל, הכוללים כל האוילומס. ומכולם צריכים להמשיך כל התיקונים הכלולים בהם, הכל כדי לרפות את הבת מלכה ולהצילה ממלך זקן וכו' ממלכות הרשעה. כי עיקר כל השתלשלות העולמות מראש ועד סוף הכל היה בשביל המלכות, בשביל לגלות מלכותו כידוע. וב. נמצא שעשייה בחינת אפר, שם עיקר אחיזת החיצים הנ"ל, שהם בחינת התגברות הקליפות והסתרה אחרא. ועל כן כל מה שסמוך יותר לארץ, נאחז בו הזוהמה ביותר. ועל כן התולעים השורצים על הארץ שסמוכים לארץ ביותר מכל הבעלי חיים, כי שורצים ורומסים על הארץ ממש, על כן כולם אסורים, שאין בהם שום מין המותר באכילה. כי כולם אסורים משום שרץ השורץ על הארץ, השורץ על הארץ דייקה. כי שם אחיזת הסתרה אחרא ביותר, בחינת ונחש עפר לחמו, בחינת ועפר תאכל כל ימי חייך. ועל כן משם כל 10 מיני חיצים הנ"ל כנ"ל. ועל כן כולם אסורים. אבל התולעים שבתלוש, כל זמן שלא פרשו, שאינם בכלל השורץ על הארץ, על כן הם מותרים. כי עיקר האיסור של התולעים הוא מחמת ששורצים על הארץ, ששם עיקר אחיזת הסתרא אחרא, בחינת החיצים הנ"ל כנ"ל. זין. וזה בחינת פרשת קורבן התמיד שאומרים בבוקר, שהוא לתאר ולתקן עולם העשייה כידוע. והעיקר להכניע הקליפה שנקרא תולה, על ידי בחינת עולת תמיד כמו שכתוב בכוונס. כי שם בעשייה עיקר אחיזת בחינת תולה הנ"ל, שהוא קליפה קשה מאוד, שמשם נשתלשלים כל התולעים שהם שורצים על הארץ, שהם תוקף זוהמת העשייה, שהכנעתם על ידי הקורבנות בחינת קורבן התמיד, בחינת עולת תמיד כנ"ל. כי הקורבנות גבוהים מאוד ויש להם כוח לתאר תוקף זוהמת העשייה כמבואר בכתבים. כי מבואר במעשה הנ"ל, שזה היה לו כוח כזה בידיו, כשזורק חץ, הוא יכול להחזירה וכו'. ועל ידי זה היה לו כוח לרפות את הבת מלכה וכו', אין שם. ולכאורה קשה, למה הזכיר בהתפרעותו זריקת החיצים שזורק חץ ומחזירה? לא היה לו להזכיר כי אמא שיכול להחזיר ולהוציא החיצים, שזה עיקר המעשה, שעל ידי זה הוא רופא הבת מלכה, כי מוציא ממנה את כל החיצים שזרק בה המלך הנ"ל. אבל מה התועלת מזריקת החיצים שמזכיר שיכול לזרוק חיצים ולהחזירם, על אותו ויותר שלא יזרוק אותם כלל? אך גם בחינת זריקת החיצים צריכים בשביל הרפואה, וזה סוד המתקת הדינים בשורשן. ועל כן אי אפשר להוציא החיצים שזרק בה המלך הנ"ל, כי אם על ידי שהוא יזרוק בחיצים ויחזיריהם, ועל ידי זה ממילא יוציא ויבטל כל החיצים הרעים שזרק בה המלך הנ"ל. כי החיצים של מלכות הרשעה הנ"ל שמתגברו את הקליפות, כולם נמשכים מתוקף הדינים כידוע. ואי אפשר להוציאם ולבטלם, כי אם על ידי המתקת הדינים. והדינים אי אפשר להמתיק, כי אם בשורשן כנ"ל. ועל כן זה הבעל כוח הנ"ל שעוסק ברפואת הבת מלך הנ"ל, אי אפשר לו לרפותה, כי אם על ידי שהוא יזרוק לחיצים שהם בחינת שורש הדינים. אבל אלו החיצים, בחינת דינים, אין המזיקים לכלל, אדרבה. על ידי זה דייקה הוא ממתיק כל הדינים בשורשן, ומוציא ממנה כל החיצים שנזרקו לה ורופא אותה. וזה בחינת שחיטת הקורבנות שמתארין העשייה ששם אחיזת העשרה מיני חיצים רעים הנ"ל. כי חרב וסכין של שחיטה הוא בחינת תוקף הדין. אבל על ידי זה די כממתיקין ומבטלין תוקף הדין שמשם נשתלשל אחיזת הסתרה אחרא, שהם בחינת החיצים הנ"ל, שהם בחינת חרבו של עשיו, בחינת ועל חרבך תחיה. ועשיו נקרא על שם העשייה, כי הוא תוקף זוהמת העשייה. כי חרב וחיצים הם בחינה אחת, כמו שכתוב, מפיץ וחרב וחץ שנון וכו'. וכן בקדושה אצל השם יתברך כתיב, אם שנותי ברק חרבי ותוכס במשפט ידי. ופרש רש"י, בשר ודם זורק חץ ואינו יכול להחזירה, אבל הקדוש ברוך הוא זורק חץ ומחזירה. ורבנו זה הלוי שם זה הפסוק לעניין המעשה הנעליין שם. נמצא שחרב וחץ הם בחינה אחת, היינו שעל ידי שחיטת הקורבנות בחרב וסכין, שהם בחינת חיצים, בחינת תוקף הדין דקדושה כנל, על ידי זה מוציאים מהבהמה כל החיצים דסיטרא אחרא שהם כל התערובות הרע, שהוא תוקף רוח הבהמיות שנאחז בה. ועל ידי החרב של שחיטה ממתיקין הדינים בשורשם ומוציאים ממנה כל הרע, ומבררין רוח האדם מרוח הבהמה הטוב מהרע, על ידי בחינת זריקת החיצים והחזרתן הנ"ל, שזהו בחינת השחיטה כנ"ל. ועל כן עיקר השחיטה בהולכה והובאה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שיעור סכין כדי שיוליך ויביא. כי עיקר השחיטה בבחינת הולכה והובאה, בחינת זריקת החיצים והחזרתן, שהוא בחינת המתקת הדינים בשורשם כנ"ל. וזה בחינת מה שכתב רבנו ז"ל בתורה תקעות הוכחה. מעניין הבעל כוח, שמתפלל בכוונת תפילה בבחינת דין. ועל ידי זה דייקה הוא מוציא מהסתרא אחרא כל מה שבלעם מהקדושה, על ידי שהיה התפילה בבחינת דין וכולי אין שם. היינו כנ"ל, כי כשהתפילה בבחינת דין, על ידי שנתקלקל הרחמונוס והתגבר תאוות ניוף וכולי, אז הסתרא אחרא בולעת את התפילה. וכשהסתרא אחרא מתגברת זה בחינת החיצים הנ"ל שנזרקו להשכינה כביכול. ואז היה צריך זה הבעל כוח להתפלל די כתפילה בבחינת דין שמשם יניקת הסתרא אחרא. ועל כן זאת התפילה הוא גם כן בחינת חיצים. אבל די כעל ידי זאת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, הוא חוזר ומוציא כל החיצים מהשכינה מבת מלך הנ"ל. כי די כעל ידי זאת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, הוא מכניע ומבטל הסתרא אחרא ומוציא בלעה מפיה. שעל ידי זה יוצאין ונתבטלין החיצים שזרקה לה בת מלך, שכל זה בחינת המתקת הדינים בשורשן וכנ"ל. ואין במקום אחר מבואר שזה בחינת שחיטה שהוא בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, היינו כנ"ל. ח. וזה בחינת דגים וחגבים אין טעונין שחיטה. ולמדו רבותינו זה על מפסוק וכל נפש החיה הרומסת במים וכו', ולכל נפש השורצת וכו', שחגבים יתקשו לדגים ועל כן אין טעונין שחיטה. כי עניין המבצר של מים הנ"ל במעשה הנ"ל יש לרמז שזה סוד החוכמה והשכל שיש בחלל הפנוי שנתהווה על ידי הצמצום כידוע. ובתחילה צריך שתעיין היטב בהתורה בו אל פרעה, בסימן ס"ד לדליקות חלק א', בעיין עוד מה שמצאתי מכתב יד רבנו ז"ל בעצמו שכתב התורה הנ"ל בלשונו הקדוש בעצמו, וזה בחינת המבצר של מים הנ"ל. כי מבואר שם במעשה הנ"ל בזה הלשון. כי יש מבצר של מים ושם הם 10 חומות זו לפנים מזו, וכולן של מים. וגם הקרקע שהולכין עליה שם בתוך המבצר הוא גם כן של מים. וכן יש שם אילנות ופירות הכל של מים. ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר אין צריכין לספר, כי בוודאי הוא חידוש נפלא מאוד מאחר שהוא מבצר של מים. ולכנוס בתוך זה המבצר אי אפשר, כי יהיה נטבע במים משיכנוס בו, מאחר שהוא כולו של מים. והבת מלכה הנ"ל ברכה לשם וכולי, עיין שם. וכל זה יש לרמז שהוא סוד חלל הפנוי שצמצם אורו משם, שעל ידי זה נדמה שאין שם מוח חוכמה והשכל. ועל כן באמת אי אפשר למצוא שם אלוקותו על ידי שום חוכמה ושכל. אבל באמת, גם בחלל הפנוי בעצמו יש אורו יתברך שהוא חוכמה ושכל. רק שזה השכל הנעלם והנסתר בבחינת הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להשיג ולהבין עתה עד לעתיד לבוא, שיתגלה שחלל הפנוי הוא כהו קמצא דלבוש מיני ובה, שזהו בחינת וענתה וצדקתי ביום מחר וכו', בחינת צדק לבשתי, אין שם כל זה היטב. נמצא שבאמת גם הצמצום בעצמו שהוא החלל הפנוי, גם הוא בחוכמה נעשה, כמו כל הבריאה בעצמה שנעשית בחוכמה, בחינת כולם בחוכמה עשית. רק שאי אפשר להבין בזה העולם, זה השכל, איך באמת יש גם בחלל הפנוי אורו ידבח שהוא אורו חוכמה, ואף על פי כן הוא פנוי כדי שיהיה מקום להבריאה. זה הדבר אי אפשר להשיג אתה בשכל אנושי בשום אופן, עד לעתיד כמבואר שם היטב עיין שם. וזהו בחינת העשרה חומות של מים הנ"ל. כי מים הוא בחינת חוכמה ושכל, בחינת ומלאה הארץ, דעה את השם כמים לים מכסים. ושם בבחינת המים, היינו בבחינת החוכמה והשכל האמת שתגלה לעתיד, שם מבצר של מים שהם עשרה חומות של מים וכו', שהם בניינים נפלאים ונוראים וגן פירות וכו', הכל של מים. וזה אי אפשר להבין בשכלנו כלל איך בונים בניינים בהמים בעצמן. אך זהו בעצמו בחינה הנ"ל, בחינת חלל הפנוי הנ"ל, שבאמת יש בו שכל, והכל נתהווה מן השכל שהוא בחינת מים. דהיינו שכל הבריאה וכל הצמצום של הבריאה שהוא חלל הפנוי, הכל נתהווה בחסדו ידבח שהוא בחינת מים, רק שאי אפשר להבין זאת. וזהו בחינת המבצר של מים הנ"ל שיש בו עשרה חומות וכו'. וכולן של מים, כי מים בחינת השכל הנ"ל. ועשרה חומות מרמזין על כלל הבריאה שנברא בעשרה מאמרות שהן בחינת עשר תיקונים, בחינת עשר ספירות. וכל אלו עשרה תיקונים, עשר ספירות, עשרה מאמרות שהן כלל כל הבריאה, לא היה באפשר להוציאם ולגלותם כי אם על ידי הצמצום של חלל הפנוי, כי אם לא כן לא היה מקום לבריאה כנ"ל. ואף על פי כן, באמת לאמיתו גם שם בחלל הפנוי בעצמו יש שכל ודעת. נמצא שאינו פנוי, רק שאי אפשר להבין זאת כנ"ל. נמצא שכל הבריאה כולה וכל הצמצום של חלל הפנוי הכל נתאבה מן המים בעצמן, שהם בחינת השכל. אך שאי אפשר להבין זאת בשכל. ועל כן באמת זה המבצר של מים הוא חידוש נפלא ואין שום אדם שיוכל לכנוס בו. כי יהיה נטבע במים שאין להם סוף. כי בוודאי אין מי שיוכל לכנוס בתוך החלל הפנוי הנ"ל, לחקור בזה השכל, כי יהיה נטבע שם, כי על זה נאמר כל בעיה לא ישובון. ועל כן גם הבריאה בגשמיאס הכל נטבע מן המים. כי השם יתברך ברא המים תחילה לכל הבריאה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מתחילה היה העולם מים במים. ואחר כך ברא כל הבריאה כולה מן המים, כמו שכתוב, יקבו המים וכו', ותראה היבשה וכו'. נמצא שהאפר בעצמו נתאבע מן המים. ואחר כך ברא מן האפר כל תולדות הארץ, נמצא שהכל נתאבע מן המים. כי הארץ והאפר בעצמו נתאבע מן המים כנ"ל, וכמו שכתוב, לרוקה הארץ על המים. וכל זה מרמז שהכל נטבע ונשתלשל מבחינת עשרה חומות של מים הנ"ל. שם שורש כל הבריאה כולה שנטבע בחוכמה בתוך הצמצום שצמצם אור חוכמתו לצדדין. והחוכמה הוא בחינת מים כנ"ל. ובאמת גם הצמצום בעצמו הוא ממים. כי גם בצמצום נעלם ונסתה חוכמה ושכל, רק שאי אפשר להשיגו. נמצא שהכל מן המים. שכל הבניינים שהם כלל הבריאה עם כל הצמצומים, הכל ממים, כי הכל מן החוכמה והשכל, רק שאי אפשר להשיג זאת, כי אסור לחקור בבחינת חלל הפנוי כנ"ל. ועל כן וזה העולם הגשמי, עיקר הבריאה הוא על ידי סוד האפר הגשמי, כי האדם הבעל בחירה שהוא העיקר, שבשבילו נברא הכל, הוא נברא לארץ דייקה. כי הוא הוכרח לצמצם המים עד שיהיו נעשים אפר גשמי כדי שיוכל האדם וכל הנבראים להתקיים עליו. כי במים אי אפשר לאדם לכנוס, כי שם הוא סוד השכל של הצמצום הנעל שלו יתגלה עד לעתיד. שאז יתקיים ומלא הארץ, דע את השם כמים לים מכסים, כמים לים מכסים דייקה. היינו שהדעת יתגלה ממש כמו המים המכסים את הים, שיש בהם בחינת 10 חומות של מים, שהם נמשכים מסוד השכל של הצמצום של חלל הפנוי כנל. ולעתיד יתגלה זה הדעת כי ידעו את השם בשכל נפלא, שאף על פי שצמצם אורו לצדדין כדי שיהיה מקום לבריאה, אף על פי כן לת אתר פנוי מיני והוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין וכו'. כי ישיגו השכל של החלל הפנוי, וכל הדעת הזה יתמלא הארץ כמים לים מכסים דייקה. היינו שידעו שכל זה הוא כמו המים המכסים על הים, שיש שם 10 חומות שעד הנה לא נתגלו בעולם. ואז ישיגו אותן 10 חומות, וכמו השגות אלו 10 חומות שהן בחינת מים המכסים על הים, כמו כן יזכו לדעת את השם כי הכל בחינה אחת כנל. כי כל זמן שאין נתגלה השכל של החלל הפנוי, אי אפשר לדעת את השם בשלמות. ועל כן עתה עיקר חיותנו האמונה שמכניסים בנו הצדיקים האמיתיים, שהם מקבלים נערת הדעת משם, מהשכל שיתגלה לעתיד. אבל העתיד יתגלה זה הדעת והשכל, איך גם בחלל הפנוי נעלם אורו ידבח. ואז התיישבו כל הקושיות והספקות והבלבולים שקשה על השם ידבח, אפילו הקושיות שנמשכים מחלל הפנוי. ועל כן מדוקדק כתב הפסוק ומלא הארץ, דע את השם כמים לים מכסים דייקה, כי הדעת הוא ממש בבחינת המים על הים שהם סוד 10 חומות של מים, שהם סוד השכל של החלל הפנוי שיתגלה לעתיד כנל. וכל 10 מיני חיצים הנל נמשכים מבחינת שבירת כלים, שמשם נתבוא הקליפות שהם בחינת כל החיצים הנל. ועיקר השבירה היה בבחינת שם בן שהוא בחינת עפר. ומים הוא בחינת שם מה החדש שמשם התיקון כנל. ועל כן שם הם 10 חומות של מים שהם סוד השכל של החלל הפנוי שהתגלה לעתיד שהוא בחינת התיקון. כי עיקר השבירה הייתה מחמת גודל האלם שנתעלם סוד השכל של הצמצום שמשם תוקף הדין. ועל ידי זה התגברו הדינים שהם בחינת השיגים שהיו בהכלים, ועל ידי זה לא יכלו לסבול האור כי היה רב מכוחם, ועל ידי זה נשברו ומשם נתבוא הקליפות. אבל העתיד שהתגלה השכל של הצמצום של החלל הפנוי, התקן השבירה לגמרי והתבטל כל הקליפות. נמצא שגם הקושיות הנמשכים מריבוי אור, משבירת כלים, גם הם עיקר כוחם ויניקתם ומבחינת חלל הפנוי. היינו מהקושיות הנמשכים מחלל הפנוי שאי אפשר להשוון. כי עיקר התאבות הקליפות שנעשו מהשבירה, עיקר התאבותם וכוחם מהתחלת הצמצום שהוא שורש הדין. ואם מעיין היטב בכתבי הארי, ותמצא הדברים מבוארים עם עיני שכל לך. וכן רואים בחוש בעניין הקושיות שכולם תלויים ונסבכים זה בזה, שגם הקושיות שאפשר להשוון הנמשכים מהקליפות שנתאבו מהשבירה, גם הם נשרשים ונסבכים בקושיות של החלל הפנוי שאי אפשר להשוון. ועל כן אסור לכנוס בחקירס כלל, כי אפילו הקושיות שאפשר להשוון יכול כערף עין לכנוס מהם לקושיות שאי אפשר להשוון, כי הכל תלוי זה בזה. כי גם הקליפות שנתאבו מהשבירה, עיקר שורשם וכוחם מתחילת הצמצום של החלל הפנוי כנל. כי אם לא היה נעלם סוד הצמצום, לא היה שום התאבות הקליפות כלל כנל. ועל כן לעתיד שיתגלה סוד השכל של הצמצום, באמת יתבטלו הקליפות לגמרי, ויתקיים בילה מוות לנצח, ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ וכנל. וזה בחינת שם מה החדש, שהוא בחינת עולם התיקון הנמשך מבחינת עתיק, שעיקר שלמות התיקון יהיה נשלם רק לעתיד. אבל אף על פי שכבר התחיל התיקון בשעת התאבות הבריאה, כמובן בכתבים, שזהו בחינת סוד שם מה החדש, שהמשיך לתקן הכלים, ומשם נתאבה כל האצילות וכל הבריאה כולה, אך אף על פי כן עדיין נשארו כמה ניצוצים בהקליפות בשביל הבחירה, שלא ישלמו להתברר עד ביאת המשיח. ומחמת אלו הניצוצות שלא נתבררו עדיין, שהם בחינת שברי כלים שלא נתקנו עדיין בשביל הבחירה, מחמת שבהם לא העיר עדיין בשלמות השכל של החלל הפנוי, שזה עיקר התיקון כנל, מחמת זה יש עדיין אחיזת הקליפות של מקושיות והכפירות של כל המחקרים, שמשם עיקר כוח היצרור כמבואר אצלנו כמה פעמים, ומשם כל העשרה מן החיצים הנ"ל, שנמשכים משבירת כלים שלא נתבררו עדיין כנ"ל. ועל כן, אף על פי שברחה בת מלך לתוך 10 חומות של מים, שהם בחינת התיקון כנ"ל, אף על פי כן הגיע אליה לשם כל העשרה מן החיצים, שיש להם כוח מהדינים שלא נתבררו עדיין כנ"ל. ובזה אנו עוסקים כל ימינו לברר הטוב מהרע, לברר ולתקן שערי הניצוצות הנ"ל כדי להוציא החיצים מהבת מלך ולרפותה. כי כל אחד לפי עוונותיו חס ושולם כן נותן כוח בשברי כלים ומתגברים החיצים בהשכינה כביכל חס ושולם, בבחינת כי חיציך ניחתו בי, בחינת דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, הנאמר בית הגולוס שהיה על ידי עוונות ישראל. ועל זה נאמר והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו וכו', איש מכאובות וידוע חולי, הנאמר נשמת משיח דסביל מר אינו מחתשין, שהוא מלכות דקדושה בחינת בת מלך הנ"ל, שסובלת כאבים ועינויים מעשרה מן החיצים הנ"ל. וכן להפך, כל אחד כפי תשובתו וכפי מעשיו הטובים, כן הוא מוסיף כוח בהצדיק העוסק ברפואת הבת מלך להוציא ממנה כל החיצים ולרפותה. וכל זמן הגולוס נאמר על השכינה וכנסת ישראל, כי גדול קיים שברך מי ירפא לך. וכתיב הצורין בגלעד עם רופא אין שם, כי מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי. וכתיב כל ראש לחולי וכל לבב דווי, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום פצע וחבורה וכו'. הכל מחיצים הנ"ל. ולעתיד יתקיים מחצתי ואני ארפא במה שמוחץ ורופא, בבחינת בתוכז במשפט ידי הנאמר שם בעניין, שהוא מה שזורק חץ ומחזירה, שעל ידי זה הוא רופא הבת מלך כנ"ל, שזהו בחינת המתקת הדינים בשורשם כנ"ל. וכל התורה והמצוות הכל בשביל לברר הניצוצות שנשארו משברי כלים כידוע, שעל ידי זה מוציאים החיצים מהבת מלך כנ"ל. וזהו בחינת שחיטה, שהוא בחינת המתקת הדינים בשורשן כנ"ל, שזהו בחינת מה שהבעל כוח כנ"ל זורק חץ ומחסירה כנ"ל. ועיקר המתקת הדינים בשורשן הוא על ידי בחינה הנ"ל, היינו על ידי שממשיכים נערה מעולם התיקון, מהשכל של סוד הצמצום שתתגלה לעתיד, שעל ידי זה נמתקין כל הדינים בשורשם. כי עיקר כל הדינים שורשן מתחילת הצמצום כידוע, שמשם נשתלשלו ונתאבו כל הדינים, עד שלפעמים נתאבו מהם דינים קשים על ידי התגברות הקליפות שנתאבו משברי כלים. וכשרוצים להמתיק הדינים, אי אפשר להמתיקם כי אם בשורשם, דהיינו שצריכים לעלות לשורש הדין שנמשך מתחילת הצמצום של חלל הפנוי. ומי שיכול לכנוס לשם כגון צדיקי הדור הגדולים במעלה, שהם בבחינת משה, הם יכולים להמתיק כל הדינים בשורשם. כי עיקר כוח הדינים הוא ממה שנעלם השכל של חלל הפנוי. כי עיקר כל הדינים הוא מהסתרת הדעת, כי הדעת בחינת רחמים. והסתרת הדעת בחינת דינים, כמו שכתוב בדברי רבנו זל כמה פעמים. ועיקר כל הסתרת הדעת שבעולם נמשך מהסתרת הדעת שבחלל הפנוי, ומשם אחיזת כל הדינים והקליפות והקושיות. ועל כן מי שיכול לכנוס לתחילת הצמצום של החלל הפנוי, ויודע ומשיג שגם שם נעלם ונסתר השם ידבח, הוא ממשיך הערה מהדת והתיקון שיתגלה לעתיד, על ידי זה ממלא נתבטלין ונמתקין כל הדינים שהיו יונקים מזה הצמצום וההסתרה, מאחר שנתגלה שגם שם נמצא השם ידבח. וזהו בחינת המתקת הדינים בשורשם, היינו על ידי תחילת הצמצום שהוא שורש כל הדינים, על ידי שיודע שגם שם נעלם השם מטבח, שעל ידי זה נתקן הכל כנל. יוד. נמצא שעיקר בחינת השחיטה הוא בחינת המתקת הדינים בשורשן, שממשיכים ומעוררים שורש הדין שהוא תחילת הצמצום, שזהו בחינת החרב והסכין של השחיטה. ומאחר שאנו מקיימים מצוות השם מטבח בחרב הזה, ושוחטים כאשר ציוונו, נמצא שאנו מגלים שגם בתוקף הדין בבחינת חרב וסכין, גם שם נעלם ונסתר חוכמתו ורחמנותו. כי באמת לאמיתו השחיטה היא רחמונוס גדול על הבעל חי, כי הוא עיקר תיקונו לנצח. ועל כן על ידי מצוות שחיטה אנו ממתיקין הדינים בשורשן ומבררין הטוב מהרע, רוח האדם ורוח הבהמה, שהוא בחינת היעדר הדעת, בחינת סיגי הדינים, מבררין אותם וממתיקין ומתקנים אותם על ידי הסכין של שחיטה, בבחינת המתקת הדינים בשורשן כנל. ועל כן דגים וחגבים אין טעונים שחיטה, כי דגים וחגבים שורשם מבחינת התיקון שיתגלה לעתיד. על כן אין טעונים שחיטה, כי דגים גדלים במים, ששם הם בחינת העשר חומות של מים, שהם בחינת התיקון שיתגלה לעתיד כנל. ועל כן הצדיקים משלו לדגים, כי הצדיקים הם בחינת משיח, בחינת עולם התיקון, שממשיכים בכל דוד תיקונים נפלאים מבחינת התיקון שיתגלה לעתיד, שהוא בחינת העשרה חומות של מים כנל. בעיקר קיום החומות של מים הם בזכות וכוח מצוות צדקה כמובן במעשה הנ"ל. ועל כן סימני דגים סנפיר וקסקסת. בעיקר הוא קסקסת, כי כל מה שיש לו קסקסת וכו'. כי קסקסת בחינת צדקה, בחינת ואילבש צדקה כשריון, בחינת שריון קסקסים. כי צדקה הוא בחינת השכל של החלל הפנוי שיתגלה לעתיד, שהוא כהו קמצא דלבושה מיניהו ו... בחינת וענתה בצדקתי וכו', לבחינת צדק לבשתי. כמבואר היטב בהתורה בו אל פרו עיין שם. ועל כן צדקה הוא בבחינת החומות של מים, שהם בחינת התיקון שיתגלה לעתיד, שזהו בחינת צדקה כנל. וכן מבואר לאלה בלכות דגים שצדקה הוא בחינת מים. עיין שם היטב כי שייך לכאן. כי צדקה בחינת עשרה חומות של מים, בחינת עולם התיקון, שהוא השכל, שלחלל הפנוי שיתגלה לעתיד, שהוא בחינת צדקה, בחינת צדק לבשתי וכו' לכנל. ועל כן גם חגבים נמשלו לדגים ופטורים משחיטה. כי גם חגבים הם מבחינת התיקון שיתגלה לעתיד, שהצמצום הוא כהו קמצא דלבושה מיניהו ו, שזהו בחינת הנני מביא מחר הרבה בגבוליך. ועל כן החגבים התקשו לדגים ופטורים משחיטה. כי שורשה מבחינת התיקון שיתגלה לעתיד. על כן בוודאי אין טעונין שחיטה. כי עיקר השחיטה הוא בבחינת המתקת הדינים בשורשם, להמתיק התיקון מהשכל שיתגלה לעתיד בתחילת הצמצום כנל. ומאחר שדגים וחגבים הם בעצמן נמשכו מבחינה זאת, על כן בוודאי אין טעונין שחיטה. י"א. וזה שכתב שם רבנו ז"ל במעשה הנ"ל, שהחומות של מים עומדים על ידי הרוחות, עיין שם. וכן, עיקר רפואת הבת מלך על ידי עשרה מיני נגינה, שזוכה להם זה שיכול לעשות בידו משקל לכל העשרה מיני רוחות, ועיין שם. כי החומות של מים שהם בחינת השכל של החלל הפנוי זה, אי אפשר להשיג כי אם על ידי בחינת נגינה כמבואר היטב בתורה בו הנ"ל. שעיקר התיקון על ידי נגינה, שזהו בחינת אז ישיר משה, בחינת תבואי, תשורי מראש המנה וכולי, אין שם כל זה היטב. כי באמת כל ארבע בחינות המבוארים במעשה הנ"ל, שהם ארבע בחינות טנטה, טעמים נקודות תגין אותיות, הכל תלוי זה בזה ועולין ונתקנין זה על ידי זה כמובן במעשה הנ"ל, שברחה מהחיצים לתוך החומות של מים, והחומות של מים בעצמן עומדים על ידי הרוחות, שהם בחינת רוח הדופק ורוח נגינה, כי רוח הנגינה מחיה רוח הדופק, כמו שכתוב בליקוט את עניין הסימן חף דלת. כי גם הארבע בחינות טנטה, הכל תלוי זה בזה ונמשך זה בזה. ועיקר תכלית שלמות התיקון על ידי בחינת טעמים, שהוא בחינת נגינת הטעמים, שהוא שורש הכל והוא תיקון הכל. והבן כל זה היטב.